www.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Vandaag is de lezing van Parsha Achremot. Uit de Torah is dat dan Leviticus hoofdstuk 16 tot en met 18. De Haftara-lezing, de profetenlezing, is uit Amos hoofdstuk 9, vers 7 tot 15. En de Brit Chadasha, de Nieuwe Testament-lezing, uit Hebreeën hoofdstuk 9, vers 11 tot 28. Maar eerst een overzicht van Parsha Achremot. Na de dood van Nadab en Avihu waarschuwt God tegen het ongeoorloofd naderen in het Allerheiligste. Slechts één persoon, de Kohen HaGadol, de hoge priester, mag eens per jaar op Yom Kippur het Allerheiligste in om het offer aan te brengen op het verzoendeksel van de ark. Op de verzoendag wordt ook het lot geworpen over de twee geitenbokken. De ene wordt geofferd aan God en de andere wordt de wildernis ingezonden met de zonden van het volk. Deze parsha waarschuwt ook voor het offeren buiten het heiligdom en verbiedt het eten van bloed. En daarna volgen nog voorschriften voor het verbod van diverse seksuele relaties. Met Parsha Achremot zijn wij, vind ik, aangekomen bij het belangrijkste hoofdstuk van heel de Torah. De eerste 5 boeken van de Bijbel. Waarom dat zo is, gaan wij nu ontdekken. Er staan vele verhalen in de Torah die minstens van even groot belang zijn voor het reddingsplan van God. Zoals Noach en de zondvloed, de binding van Isaac, Pesach en de bevrijding uit Egypte, toch? Waarom dan toch deze Parsha Achremot? Naast het feit dat de Joodse traditie dit ook zegt, zien wij een bepaald patroon terug dat zich vaker voordoet in de Bijbelse literatuur. De Bijbelse literatuur maakt gebruik van herhalingen, stijlfiguren en symmetrie om de boodschap goed over te brengen. De Bijbel kent duidelijke symmetrische trekken. Het begint met de Hof van Eden met de boom van het leven en sluit af met de boom van het leven, met Yeshua Mashiach in het centrum. Velen hebben dit patroon vergeleken met de menorah, die volledig symmetrisch is. 3 armen links en 3 armen rechts en 1 in het centrum. Zo kun je ook naar de Torah kijken. 5 boeken, Genesis en Exodus links en Numeri en Deuteronomium rechts. En 1 boek in het centrum, Leviticus. Alles draait om het centrum. Waarom Leviticus het centrum van de Torah is, gaan we begrijpen als we zien wat het centrum van Leviticus is. In Leviticus worden allerlei voorschriften gegeven over offers en de verhouding tussen God en mensen. En mensen onderling. Er is maar 1 gebeurtenis die geldt als de climax, namelijk het moment waarop de hoge priester eenmaal per jaar het Allerheiligste binnen mag gaan om verzoening te doen voor heel het volk. Verzoening voor datgene dat fout ging in de Hof van Eden, toen de mens werd verdreven van voor het aangezicht van God. 2 gerubs met flakkerende zwaarden versperden de ingang van de hof. In onze parsha wordt beschreven hoe de hoge priester eenmaal per jaar voorbij dat voorhangsel met de gerubs erop mocht gaan om verzoening tot stand te brengen. En we zijn het dan nog niet, want dit is precies de helft van het verhaal. Er volgt nog een verhaal, namelijk de belofte het volk te brengen naar het beloofde land, waarover, in grote lijnen, de rest van de Torah gaat. Zo vertelt dus het boek Leviticus hoe de verzoening tussen God en mens tot stand wordt gebracht. Achremot betekent na de dood, of misschien mooier nog, voorbij de dood. Als we ervan uitgaan dat elk woord in de Torah niet zonder betekenis is en profetisch wijst op de Messias, dan is dit wel een prachtige titel voor de parsha die het centrum is van de Torah. Voordat God instructies geeft hoe Aharon voorbij het voorhangsel mag komen, maakt hij duidelijk dat wie zondig is en ongenodigd nadert tot hem, dit met de dood moet bekopen. De dood van de zonen van Aharon maakt dit duidelijk. De zonen van Aaron, Nadab en Avihu, waren gedood nadat zij voorbij het voorhangsel gingen en dat, zoals de Talmud zegt, dit twee rechtvaardigen waren. Zo brengt de dood van een rechtvaardige verzoening. Als een rechtvaardige sterft, zullen de rechtvaardigen in de hemel zich verblijden over zijn komst. Wat een prachtig beeld in de Talmud dat volledig aansluit bij de brief aan de Hebreeën en zoals er ook staat in 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel te dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Agremot wordt gelezen vlak na Pesach. Pesach waarin het lam gedood is, dat elk gezin bescherming bood tegen de doodsengel. Agremot, voorbij de dood. Voorbij de dood betekent uitleiding, betekent redding, verlossing en aanneming, zoals wij die vier bekers van de sedermaaltijd hebben genoemd. Want ook ons Pesachlam is voor ons geslacht. Christus, de Messias, zegt Paulus in 1 Korinthe 5, vers 7. En na Pesach volgt na 50 dagen Shavuot, het wekenfeest, waarop men denkt aan het ontvangen van de 10 woorden op Sinaï. Nog geen 6 weken daarna verviel men tot het aanbidden van het gouden kalf en Mozes gooide de tabletten stuk omdat ze het verbond met God hadden verbroken. Daarna ging Mozes opnieuw de berg op en kwam op de 10e Tishri terug met de 2 tabletten. Die dag zou worden ingesteld als Yom Kippur, verzoendag, dat na 6 maanden volgt op de 10e Aviv. Op die dag werd het lam uitgekozen voor elk gezin. Zo is er dus een duidelijk verband tussen het lam dat geslacht wordt en het levende woord. In hoofdstuk 16 vers 2 en vers 34 wordt de nadruk gelegd op de eenmaligheid van het binnengaan in het heiligdom. Vanwege de wolk. In de wolk verschijnt Hashem. Zo ging hij voor hen uit door de woestijn en zo bleef hij ook rusten op het heiligdom. Die eenmaligheid is ook profetisch. Daarover schrijft de Hebreeënbrief in hoofdstuk 10. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en voor altijd. En vervolgt de Hebreeënbrief, omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs de Derech Hadasha Vechayai, de nieuwe en levende weg, die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Die wolk ging met Yeshua na zijn dood, Agremot, en opstanding mee bij zijn hemelvaart, waar hij nu zit aan de rechterhand van de Vader. Door deze derde Gadasha Vechayai, de nieuwe en levende weg, hebben wij vrijmoedigheid om voor God te naderen. En wij zien uit naar het moment dat hij weer komt op de wolken, wanneer hij zich voor de tweede maal gaat verzoenen met zijn volk. De eerste maal was bij zijn eerste komst, toen hij de eerste Torah, zijn levende woord, gaf door zijn geest tijdens Shavuot. De tweede maal zal zijn wanneer de tweede Torah, als het levende woord, zal verschijnen. En hij zal komen om zich met zijn volk Israël te verzoenen. O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. king you ever shall be. You are my king, you are king of all kings, and king you ever shall be. Yarifon alamave alamaya filamaya antu malkamelech malchaya melech malchaya antu malkamelech malchaya melech malchaya. I stand In de afgelopen week hebben wij de omgekomen Joden en de andere slachtoffers van Wereldoorlog 2 weer herdacht. Velen gaven hun leven voor onze vrijheid, maar meer nog, er is zeer veel onschuldig bloed gevloeid. 6 miljoen Joden. Elk menselijk lichaam bevat ongeveer 6 liter bloed. Dat betekent in 3 jaar tijd 36 miljoen liter bloed. Dat zijn 120 van de grootste olietankers vol met bloed. Om een beeld te geven, vorig jaar deden 45 van dat soort olietankers de Rotterdamse haven aan. En dat was een record. Ik bekeek nog wat getuigenissen van overlevenden. Die wisten te vertellen dat een Joodse man zo gemarteld was dat hij hevig bloedde en dat hij gedwongen werd zijn eigen bloed te likken. Ik was juist bezig deze parsha Agremot voor te bereiden, waar staat: niemand van u mag bloed eten, ook de vreemdeling die in uw midden verblijft mag geen bloed eten. Dat staat in hoofdstuk 17 vers 12. Ik ben hier een dag ontdaan van geweest, ik voelde me ziek en ellendig. Ook las ik de woorden van Yeshua in Johannes 6 vers 54. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven. Wat is er toch met het bloed aan de hand? Aan de ene kant een verbod op het eten en drinken van bloed. En aan de andere kant, wie mijn bloed drinkt? Het is begrijpelijk dat veel Joden, in Yeshua's tijd, maar ook in de onze, aanstoot nemen aan deze woorden van Yeshua. Het is confronterend en weerzinwekkend. Zeker met de geschiedenis van Wereldoorlog 2 in onze gedachten. Sommigen kunnen daarom Yeshua's bloed wel drinken. Om te begrijpen waarom de Torah het eten en drinken van bloed voor Jood en niet-Jood verbiedt, en waarom Yeshua zijn volgelingen oproept om zijn bloed te drinken, moeten we teruggaan naar waar het allemaal begon, de schepping. In Genesis 2 wordt van de mens gezegd dat hij uit de aarde wordt genomen. Adam wordt geformeerd uit Ha-Adama. In Adama zit Daam, bloed. Maar ook Ad, wat damp betekent, en Am, wat volk of moeder betekent. God neemt daam, bloed, uit de aarde en blaast daar zijn adem in. In het Jodendom staat de Alef voor God. De Alef wordt voor daam, wat bloed betekent, geplaatst en zo wordt Adam geformeerd en wordt hij een Nefesh Chaya, een levend wezen, genoemd. Daarna lezen we dat Adam in zonde vervalt en dat daarom ook de Adama, waaruit hij is genomen, is vervloekt. Zo kan niets meer wat uit de aarde voortkomt nog eeuwig levend voortbrengen, vanwege de vloek. Van Adam, de mens, valt dan ook geen redding meer te verwachten. Daarom wijst de Torah ons een andere weg. Er zal bloed moeten vloeien, leven worden gegeven door een substituut, een plaatsvervanger. Weliswaar uit de Adama, de aarde, maar die is een beeld van de hemelse Adam. De hemelse Adam is geen Nefesh Chaya, maar een Ruach Chaya. Zo staat er beschreven in 1 Korinthe 15, vers 45 tot 49, de eerste Adam is geworden tot een levend wezen en de laatste Adam tot een levendmakende geest. De eerste Adam is uit de aarde, stoffelijk, de tweede Adam uit de hemel. Maar hoe kunnen wij dit hemelse leven nu ontvangen als het verboden is bloed te drinken? Eigenlijk biedt de Mishnah, de mondelinge overlevering, in Pesachim 10 vers 6 daarvoor al de oplossing. De sederwijn wordt daar een metafoor voor het bloed van Gods verbond met mensen genoemd. U weet dat tijdens de sedermaaltijd 4 bekers worden gedronken. De bekers van uitleiding, redding, verlossing en aanneming. Waarbij elke beker staat voor een fase in de bevrijding van Israël. De eerste beker ziet op de heiliging van het volk, terwijl zij notabene nog in Egypte verblijven. Ze zijn geheiligd, van status veranderd. Van slaaf van Egypte tot vrije dienaar van God. In de tweede beker zien we dat de vloek van de aarde voorbij gaat aan diegene die van deze beker drinkt. Men is hiermee de dood voorbij, Achremot. Dan drinkt men de derde beker, de beker van de verlossing, die ook de beker van Yeshua heet of de beker des Heren. Deze beker zien wij terug in de maaltijd van de Heer. Het is de beker van het nieuwe verbond in het bloed van de Messias. De beker ziet op het bloed van de Ruach Chaya, de tweede hemelse Adam. In hem gaat de vloek aan ons voorbij. In Johannes 6 vers 63 staat, de geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Het is om deze reden dat de mensheid geen bloed mag eten en drinken van dieren en mensen die uit de Adama voortkomen. Daar is geen redding en geen leven van te verwachten. De enige leven dat er voor de mensen is, is door het bloed van de Ruach Chaya, de Adam le Hashemayim, de hemelse Adam. Het is dus uit de grond van ons hart afschuwelijk en weerzinwekkend als wij zien hoe Joden behandeld werden in Wereldoorlog 2. Toen zij hun eigen bloed moesten opblikken van de aardbodem. Het is niet alleen een grove misdaad tegen de menselijkheid, het is een bloedschande tegen de schepper van de hemelen en de aarde. In de Tenach vinden wij meerdere teksten die roepen om vergelding van onschuldig bloed. Bijvoorbeeld Genesis 9 vers 5. Voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Daarbij gaat het er niet om dat wij alleen kosher vlees zouden mogen eten volgens de rabbinale weg, waarbij vlees zo ver ontdaan moet zijn van bloed dat het via laboratoria bevestigd moet worden. Ieder staat vrij om dat al dan niet te eten. Natuurlijk, daarover moeten we niet met elkaar oordelen. Waar het wel om gaat is dat we respect hebben voor het leven, zowel van mens als dier. De Bijbel legt hiervoor een verbod op het eten en drinken van bloed, waarin het leven is, en niet een verbod op het eten van vlees. Dat betekent overigens niet dat alle vlees ook eetbaar is. De Bijbel geeft daarvoor richtlijnen wat wel en niet eetbaar is. Toen wij vroeger klein waren, kregen wij bloedworst te eten. Dat was om aan te sterken en als middel tegen bloedarmoede. In bloed zit namelijk veel ijzer. En, zei de dokter dan, bloedworst is beter dan fietskogeltjes eten. Maar als wij de schrift op ons laten inwerken, is het eten van bloedworst dan wel toegestaan? Uit de Torah blijkt van niet. Die verbiedt duidelijk het eten van bloed. Dus ook bloedworst. Maar ook uit de Brit Chadasha, het Nieuwe Testament, is duidelijk dat het eten van bloed en zelfs van wild niet is toegestaan. In Handelingen 15 vers 20 en 29 staat duidelijk, want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen, dat u zich onthoudt van de afgodenoffers, van bloed en van het verstikte, dat is wild, en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. We gaan er nu niet nader op in of hier nu de Torah-voorschriften verder buiten werking worden gesteld of niet. Van belang is dat hoe dan ook het eten van bloed uit de Adama, uit de aarde, niet is toegestaan. Want het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. He really knows us intimately and cares for us so infinitely, and giving he gave himself so freely. What a lover, what a friend. He looked upon my desperate need. He held my soul, he saw it bleed. He lifted my yoke and bent down to feed me. My lover, my friend. It was you who taught me to walk, lifting me up on my arms, drawing me closer with cords of kindness, drawing me into your arms. You really know me intimately and care for me, oh, infinitely. And all along it was you healing me, my lover, my friend. And my lover, my friend. Het laatste deel van Leviticus, dat begint bij hoofdstuk 18, vormen de heiligingswetten. De voorschriften voor de offers en de priesters zijn hiervoor beschreven. En de handelingen voor de verzoendag is ook gegeven. Zij allen staan in relatie tot God en mens. Vanaf hoofdstuk 18 gaat het om de heiliging in relatie tussen mensen onderling. Deze zijn onder te verdelen in algemeen geldende voorschriften en bepalingen en regels voor specifieke situaties. Hoofdstuk 18, wat valt onder Parsha Achremot, betreft veroordelingen en bepalingen voor de seksuele omgang. Een moeilijk hoofdstuk. Want je kunt dit hoofdstuk niet behandelen zonder te beseffen dat dit ook onze samenleving raakt. Het gaat onder andere over homoseksualiteit, iets wat in onze samenleving ook zo gevoelig ligt dat wij onze woorden zorgvuldig moeten kiezen. Het past ons niet om over menselijke gevoelens heen te lopen met bouwde uitspraken en bijbelteksten te citeren om anderen terecht te wijzen of zelfs maar te veroordelen. De Bijbel kan en mag geen boek zijn waarmee wij anderen om de oren slaan of citaten uit hun verband trekken en zo mensen wegzetten en veroordelen. Twee dingen wil ik graag noemen die mijn basis vormen voor de omgang met mensen in het algemeen. Ten eerste mogen wij geen gerucht of roddel verspreiden over anderen. Mensen zijn hier sterk in, vooral als het om seksuele handelingen gaat van welke aard dan ook. De Torah noemt dit lashon hara, verspreiden van kwaad gerucht. Of dit nu waar is of niet, dat doet er niet toe. Dit komt neer op moord. Ten tweede is ieder mens geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. Dat vergt van ons respect voor het leven van anderen. Als God de ander het licht in de ogen gunt, wie zijn wij dan om de ander zwart te maken of naar het leven te staan? Wij kunnen de moord op homoseksuelen in islamitische landen veroordelen, maar in hoeverre moorden wij in moreel opzicht ook niet zelf? Dat gezegd hebbende wil ik het woord zelf laten spreken. De aanhef van hoofdstuk 18 wordt gevormd door de versen 1 tot 4. Die beginnen en sluiten af met de woorden Ani Adonai Elohikem. Ik ben de Heer, uw God. In de bepalingen die volgen komt deze zinsnede 16 keer voor. Alsof God heel goed weet wat voor mensen wij zijn. En hij steeds moet benadrukken dat hij deze bepalingen geeft en niet mensen onderling dit elkaar opleggen. Uit de aanhef wordt ook duidelijk dat Egypte en Kanaan worden genoemd als landen naar wiens voorbeeld Israël niet mag handelen. Blijkbaar is seksuele onreinheid het kenmerk van de volkeren. Dat hoeft ons niet te verbazen, want dat is nog steeds zo. God stelt hier tegenover zijn bepalingen en verordeningen. Mishpatim en Chukim worden hier genoemd. Mishpatim komt van de woorden Shafat, wat recht betekent, en rechters heten Shoftim. Zij bepalen wat recht is. Maar hier bepaalt God wat recht is. Het andere woord is chukim. Een chok is een algemene of specifieke verordening. Rashi zegt dat het hier gaat om een verordening van God. Het zijn zijn verordeningen. Daar kunnen wij mensen van alles van vinden. Maar dit is de norm, zegt Rashi. Chukim lijkt op een ander woord, namelijk chokma. Dat betekent wijsheid. Onder chokma worden die voorschriften verstaan die het menselijk verstand te boven gaan, waarvan wij niet begrijpen waarom deze voorschriften er zijn. Het is God die in zijn wijsheid, chokma, heeft besloten dat het zo moet. Het woord chukim komt daar, wat mij betreft, heel dichtbij in de buurt. En zo vervolgt de tekst in vers 5, Ha-adam v'chai bahem, de mens zal erdoor leven. En dan volgen de volgende verboden voor seksuele omgang. Met broer of zus, halfbroer of halfzus, met ouders, oom of tante, schoondochter of schoonzus, homoseksuele en bestialiteiten, seks met dieren, en ook gemeenschap tijdens ongesteldheid is verontreiniging. Ik besef dat het voor velen moeilijk is om dit aan te horen. Hoeveelen zijn niet het slachtoffer geworden van seksuele onreine handelingen? Maar ook moet ik zeggen, hoeveelen zijn niet daders van dergelijke onreine handelingen? Nu moet ik wel zeggen dat het in hoofdstuk 18 niet gaat om daders en slachtoffers. Het is niet zo dat God gebiedt dat slachtoffers van seksueel misbruik dienen te worden omgebracht. In deze parsha gaat het om vrijwillig aangegane relaties. Zoals Paulus beschrijft in 1 Korinthe 5, waar iemand de vrouw van zijn vader heeft. En Paulus noemt dit hoererij. God heeft in zijn wijsheid besloten dat wij ons dienen te onthouden van dit soort praktijken. Hij gebiedt zelfs dat deze personen uit het midden van het volk moeten worden uitgeroeid. Het land wordt erdoor verontreinigd. En het land zal dergelijke mensen uitspuwen, staat in vers 28. God laat niet toe dat zijn land hiermee verontreinigd wordt. Toch wil ik speciaal nog aandacht besteden aan twee specifieke genoemde verboden, namelijk de homoseksualiteit en bestialiteit. Opvallend is hierbij, anders dan bij de andere, dat er extra termen worden gebruikt, namelijk homoseksualiteit als een gruwel en bestialiteit als een afschuwelijke schanddaad. Rashi geeft hier aan dat het hier gaat om onnatuurlijk gedrag. Paulus komt hierop terug in Romeinen 1, waar mannen de natuurlijke omgang hebben opgegeven en in wellust voor elkaar zijn ontbrand. Het is duidelijk wat de norm is. Maar nu de praktijk. Hoe gaan wij om met homoseksualiteit en met homoparen? Allereerst dienen wij niet zelf deel te zijn van roddel en kwaadsprekerij. Dat zou morele moord zijn. Ook dienen wij te beseffen dat zij geschapen zijn naar het beeld van God. Ook dienen wij te beseffen dat alle verordeningen en voorschriften door alle mensen niet gehouden kunnen worden. Gods norm is niet haalbaar voor een mens. Daarvoor zijn wij mensen en niet God. Dat dit ons in de dagelijkse praktijk voor veel vragen stelt, mogen duidelijk zijn. Hoe gaan wij om met onze medebroeders en zusters die worstelen met deze praktijk? En sommigen worstelen er helemaal niet mee. Geldt ook hiervoor niet dat de Messias ons leed heeft gedragen en om onze overtredingen werd verwond en door onze ongerechtigheid is verbrijzeld? De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Wij allen dwaalden als schapen en keerden ons ieder naar onze eigen weg. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Jesaja 53. Dat zal mogen betekenen dat wij vrede mogen zoeken voor de naar Gods beeld geschapen mens. Waarmee ik niet zeg dat homofilie en de gevoelens die daarbij horen, horen bij en passen bij het beeld van God. Integendeel zelfs. Maar dat wij ook recht moeten doen aan het woord van God, die de homoseksualiteit in de praktijk afwijst. Wij mogen niet met onze vinger wijzen naar de homofiele of homoseksuele broeder of zuster, terwijl wij onszelf schuldig zouden maken aan andere verordeningen en bepalingen. Dat zou bijzonder hypocriet zijn. Wie zonder zonde is, werp de eerste steen. En ook ik veroordeel u niet, maar zondig voortaan niet weer, zou Yeshua gezegd kunnen hebben. Geen veroordeling van de mens dus, maar ook geen vrijbrief om ruimte te geven aan homoseksualiteit. U merkt het wel dat ik heel voorzichtig ben en in liefde wil omgaan met mensen, terwijl ik toch ook recht wil doen aan de norm van God, wetende dat wij dit niet kunnen volbrengen in het vlees. Daarom wordt ook hier weer duidelijk hoezeer de schepping zucht om de komst van de Messias. Baruch haba b'shem Adonenu. Shabbat shalom. Bahu ata Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יום אהבה יום חדש בחיים יום הלל אלוהים יום שמחה יום ברכה יום אהבה

to Israel. Zion sing. I'll not hold my peace for Zion's sake, for Jerusalem I will not rest, I will not rest. I said, watchmen on your walls, O Jerusalem, they shall never hold their peace. Day or night, all you who call upon said, watchmen on your walls, O Jerusalem, they shall never hold their peace. Day or night, are you called upon the Lord? Shem Adonai Mevorach Me'atah Ve'ad Olam. Yehi Shem Adonai Mevorach Me'atah Ve'ad Olam. Me'mizrach Shemesh Ad Nevo'o Me'olam Shem Adonai. Blessed be the name of the Lord, the rising of the sun. Yehishem Adonai Mevorach Me'atav Ad Olam Me'mizrach Shemesh Ad Mevo'o Me'olam Shem Adonai. Blessed be the name of the Lord, now and for all time. Blessed be the is his name. Pharaoh's כמוך ואלים אדוני נעדר בקודש נורא נורא ותהילות אדוני אוסף אליה השירה השירה לאדוני כי גאו radioisrael.nl. Het is nu